إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سورة يوسف كي بيانو نو یوسف علیہ الصلات والسلام نو واقعی مختلف مقاصد لا دا قائد د سیاسی مسائل اجتماعی شخصی اصلاح عالم الغیب متصرف صرف یو الله دی. یوسف علیہ السلام امتحانی مراحل هغه بیان دل یو امتحانو کنعانی زندگی او دویم امتحان دی مصری زندگی داغی دو قسم امتحانو یو امتحان عصمت یوسف او دویم امتحانو فراست یوسف. یوسف علیہ السلام دی عصمت دو پرچیوی یو دبلی نسختاوا اوز دی یوسف علیہ السلام امتحان دی فراست او دو خیارتیا دی یوسف. یوسف چکم دنو اغا او خیار دی کامل دی خلقو پا ضروریاتو او داغی پا خبر پوئیگی دی خلقو اصلاح کولیشی دی فراست دو پرچیوی یو پرچه لگ آسانا و دویما غط پرچه و یو دا عوام و ضروریاتو انفرادی او دویم اجتماعی مملکتی ضروریات سالم مملکت خیال ساتلو دا پرچه لگ سخت و اوز داغی بیان کئی داغی بیان چې کم دنو کئی بادشاہ خوب بولید داغی دا تعبیر مسئلہ و اوی بادشاہ یقیناً زبینم وغواگان سر بی چی خوری دی لرا وغواگان تا پی او وشن وگی وینم شنا او نور وچ دیگه ده خوراک تذکره نشتی. یا ایو الملو ایده دربار کسانو دربار کی ملیانمو پویا خلقو یا ایو الملو یا سردارانو متبرو افتونی فی رؤیا یا خبر کی مال را ببارد خوب زما کی کتاسو ده خوب تعبیرو باسل شئی. هر دی میدان خلق کی نو پدی تعبیر می خبر کی اغای دو خبرې وکړې. یو ویل دا ګړډ ور خوب ندی بادشاہ او شغواګان وینیو تا په سربي وینیو دا خو که زمیدار وینې نو زه صحیح ده تا به چې دا ګړډ خراب وا او یا ورې چې ته ګوپی خوړلې ان دا ګړډ ور خوب نه بسکه وینې دا خوب نه دی دا چې دا معده خراب وا. دیو ته یو دا وی یاد غاشو اخلان ګړډ ور خوبونه دی پراګندا. دوی مې ورته وی کدا یقیني خوبي نو هم اس میدان کې لوګ نه هي منګر دې میدان خلق نیو دا خوب په مطلب بیا موږ پویګو دا چې ته د مولای سیم نسوکا بیا موږ خوزا ګړډری خوچت نه ککنه وما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین او نیو منگا پا مطلب دت خوبونو باننی پویا. اق قضای که غبل وزیر ناستو اق وزیر شراب سو ناستو اق اوس رایات شو اق سڑی چه ویرا لگ وقت پس وکالا پس وقال اللذی نجا من هما او یا کس چخلاص شو ده دوارونا او رایاتی شو دیر مده پس انا و نبیوکم زبا خبرکم تاسو مطلب دادی خوب مال اجازت خاص سرا کئی فارسلونی جل تار سک نشت لے فارسلونی مال چکم دن اجازت خاص سرا کئی دب اخفلو لکا اخفل نموم کئی کنا دا سنوی چه جیل کې کسته او راوی غواړی او دلته بسشي راشي نو مطلب بده تسکی وې دې ده کوم پل را می توپې وی ما جیل ته ولېږي ما ته ځای معلوم نه زبال دا تعبیر راوړم دلته لکه بیا کوم نوم زما او شی او خدي وګه داسې سړی دې بیا هم د شهرت وګې دې چې لکه نوم بیا زما او شی چې دا وزیر سید زنده‌باد انا و نبی کم بتاویلی پارسلون چیتای اولا ورکلا پاسی اولا ورکو ویزا دی لارو جیل تاورا سید یوسف ایوها صدیق راش در چشوی دی ودی پیجندم کناغی اوزای چی ہوا وقت بکی تیر شو بس مڑا اللہ دی خوشا لگا استاد واگانی ویو خبری مبری خوشوی خوشوا قرآن فضولیات نذکر گئی یوسف ایوها صدیق یوسف آیا رشتینیا دیو تا ذکر رشتینی ہوئی چه خوبی رشتیا خطل دی چه یوسف کم تعبیر یستل او کارون بلکل سشوه دی آف تنافی سبی بقرات ان منگل جواب را کا پا بارد وو غواگانو سربو کی چه خوری دیل را وو تپی خواری آو وو وگشنا آنور وچ که دیشی زو گرزم واپس شم خلکو تا لعلهم يعلمون ندیو پوشیو مطلب دو خوب باننی یو مطلب دویم لعلهم يعلمون که دیشی جی پوشی و مرتبستا و مرتبستا بچه کمدنو پوشی و مرتبستا با پوشی یوسف چه کمدنو کمال کئی دانوی چه خواه تا چه کمدنو ما زما خبره کردی و چه تا اسرالیو خبری کئیو تعبیر غواړي پس زموږ دغه وکاله پس چې کمندونو لگا را لیدل دکې او تا ته ما چې ویلو چې ما مسله بیان کاو اس نه بالکل نه بالکل نه وی عادلی همتی ساقیست فطرتی عرفی عادلی همتی ساقیست فطرتی عرفی کې حاتمی دیګران غدای خویش تنس عرفی وی وی عادیلی حمتی ساقیست فطرتی عرفی فطرت دو عرفی چه ده نو آغا چه کمدنو دیر انصافی ده حاتمی دیگران گدائی خویشتن است دو نور و خلق و دو پارا حاتم ده او دو خپل ځان پا بارک فقیر ده یوسف دو ځان سوال نکی دو ځان خبره نکی اوز دو قام غم نه دا سه سړی حکومت چلاولې شي خپل फायदा نه لټي دا کام फायदा دا نو خپل فائدې باندې خپکه خدا غني کنن یوسف پېخه وي او دا ویلې چې زه چې کمونو په تعبیر ال بیانوم چې ماره ها کی ما سکی ره ها کی چې چړوم نشو کولې او ته کدا تعبیر زنه بیانوم نو ستاسو حکومت غر کیږي هغه ته ویلې فور شوي نو لکه چونم چانه شو کوله او خام خابه یوسف سکو رها کو خو یوسف پل حق نغواړي او د نورو چې کمندنو د فائدې سوچ کی دا فراست یوسف ته یوسف علی السلام تعبیر تدبیر تبشیر دری واړه کوي تعبیر تدبیر تبشیر تعبیر د خوب دی تدبیر فراست یوسف ته او تبشیر دا اللہ را طرف دے قالا نو یوسف علیہ السلام کرونده بکوی تاسو وکالا پر لبسی نو ها داوس فما حسدتم دا تدبیر دے دا پا خوب کی نشتا دا کهو پا خوب کی او دا اللہ دی پا خوب کی نشتے نو آغا چه تاسو وری بھائی نو پریک دے دیل را پا وگو خپلو کی مگر لگ دا آغینا چه تاسو اخرائی خپل وګو کې خرابي نه مولا چې د خپل جامې نه ووځي نو خراب شي او چې کله د مولا توپ جامه کې نو سمي سمایاتی می بعد ذالک سبون شداد بیا ورآشي پس دینه او کلو نه صاف او با خوری دا او کلون آغا چه تاسو علا جمع کردی دی دا تعبیر دی الا قلیل مما تخصینون دا تدبیر دی دام پا خوب کلیشتا مگر لگ دا آغینا چه کریه تاسو سمیاتی مبال ذالک آمون فی یغاس الناس دا تبشیر دی سیر دی دا پا خوب کنو بیا براشی پس دین او کال چه بدی که و خڑو کلیش خلق یغاس الناس باران بو کلیش بخلقو یا و فریاد منظور شید خلقو و فی آسرون او بده که با نچوڑی میوولا را میوی با نچوڑی بادشاہ تا چه تعبیر ہوئی بادشاہ ویدا سکت دا تا سورا ولی دا تعبیری سنگه استل دی او دا تدبیر و سر سنگه دی او دا تبشیر سنگ ورکی بادشاہ پوش چه دا خو دا سی و سڑی دی چلا که پورا حکومت سکڑی چلا ولی او پورا پو حکومت سکی پویگی رای ولی وی وی بادشاہ را ولی دلار ماتا پاوکی چراغ دو خواتا یوسف علیہ السلام خواتا قاسد او استاد یوسف و تاوی لارشا الیر جیلا ربکا واپس شا بادشاہ تا دی نتا پوستی نوکا چی سوحال داغ جنکو قطوانا ایدیا ہننا قطوانا ایدیا ہننا چی غسکڑی اخپلا سنا قطوانا ایدی اونا چه غسکر پلا سنا داغ جینا کو خبرا آس چلو تاس پی زبن نام کڑے ما یوسف علیہ السلام دی جیل ننزی وی تما توائی چی رازا ولی آزد آس پیٹان گاریانی ما اول زر آغل ولیم دا صفائی بکو نبی علیہ السلام حدیث مبارک تے لاولا بستو مالا بس یوسف لا جب تو دعایا سمرا وقت چی یوسف تیر کڑا دے که دمرا ما تیر کڑا دے ملا جب تو دا آیا زبا پا مند روانو ما ما دا رشتینه نکولی نوول نبی علیہ السلام بے حمت آو چوائی کسوک ما پس قاسد راغلے ما بس پسنو کول ڈائریک پر جیل نوازلے یو توجید آدھا چی نبی علیہ السلام توازو کی چې دی یوسف صبر ته حیران شي دا تواضع د نبی رسول کدا زومه زو خجل کې دور نشو ټینګې ده په منډه راتلم او دا نبی علیہ السلام تواضع ده دین دار زبنګ استادان وي چې یوسف د مصر پیغمبرو نو یوسف له په مصر کې لمن پاکول ضروری وو زګه کې یوسف علیہ السلام په مصر کې بدنامي او مساله کوي و چه سنگ بیان تا ادریگی نو خالق بوی ده زلیخه کیس کی جنیوله و غدا ده یو با دیوی غالسترگوی بلا با دبل غالسترگوی یوسف علیہ السلام بیا کار کوله نشی او نبی علیہ السلام دو طول دنیا پیغمبرو نو آغوی زکی یو زکی بدنامی ما نو ما تا طول دنیا دا کار را تا دیر ده زبا بل ده تلرشم مساله مسکل ما بیان که ما تا کار دیر ده او یو زکی بدنامی مالا موزیرانه ده بل ځای کې وکړ او کوم غنډه مساله په بل ځای بیان کوم قال ان ربي يقين رب زما په چل ریوانه عظیم پوهه ده قال ان ویل ما خبا شول سو خیال تاسو په اوخ کې چې تاسو مطالبه کړی و یوسف نا د نفس ده ما ویږي چې هر هر یو مطالبه کړی و اری وی بیالي بیالي کمرې ده بارا ازراواتون یوسف آن نفسی قلنا نوغی اوی اوسی اویل حاش اللہ زان ساتل دا اللہ دا پارا معلوم نالی من سو منگ نده معلوم کرده دا اغن سب دی معلوم معمولی منگ نیو پوشوی پا بدا خبرہ پا بد سوچ پا بد خیال قالت امرات العزیز اوی خزید عزیز اوس خارشوا زلیخی اویل خبرہ خارشوا آن راواتو ما چل جو کرده دو تا دا نفس دو او یقینا دې رښتینو ده ذالک ذا العالم دا چې پوشي ذالک دا خبره ده چا ده زنه وې د یوسف علی السلام خبره ده چې ما دا د تدبیر زکو کو چې بادشاہ د خلکو معلوماتو کی چې ان لم اخن هو بالغیب ما چې کم دنو خیانت نه وکړي او یوما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء دا دی یوسف علیہ السلام عاجزی ده چې زه تکبر نو کوم ما سره هم نفس ته او نفس اماروي الله وې معاف کی دا عاجزی ده دی یوسف خدا توجیه غلط ده ځکه یوسف علی السلام لا راغله نه ده بیا بادشاہ وی قال الملک اتونی بی استخلص لنفسي ویږي ویږي کنه یوسف لا راغله نه ده څنګه لا یوسف خبره کوي ذلک الیالم دام د زلیخی خبره ده روح المانی امام ابن تیمیہ ماوردی هغه چې کمندنو چې چا دا ویل دي چې دا د یوسف علی السلام خبره ده نو ډیره سخت نیوکه به کړی دا ذلک الیالم زلیخه وینن مې رختیا ویل پاکه پاکه مې ویلا زکه یو زد خبره کوم لیالم دا زمیر یوسف تراجی دی چې پوی شي یوسف چې ما خیانت نه کړې پښه شاده دو ما د دې په شیشه خبري یاره چې تل له ما بدنام کړي نه دی اوس یوسف مجلس کې نشته خو زه څنګه خبره کوم چې روانه ما کړي یو منوازوم دا ویل شم چې کیس په چا جوړ کوم په یوسف باندې جوړ کوم خو نه دی یوسف په غایبانه کې زه چې کمندرو لکسن کوم غلطه خبره نه کوم یوسف نه بندا چې پوه شي چې ځان یې لا مخون په بیل غي ما چې کسکړو بس ان الله لا یا دی کېدل خاینی او نفس چې سکړو نام د نفس خبره او زمانه سماره دی بس پوه شو کېنا یا لیاله ما چې پوه شي عزیز مصر چې ما صرف اراده کړی دا نور مې بدکاری کړی نه دا اسنه چې ته پزړه کې دای چې زماري خزه بدکاری کړی دا اراده مې کړی دا اراده مې سر ته رسیدلې او خاون به مې پوه شي ولی عالم چې عزیز می سر پوي شي ذالک ال عالم د درې مرتبه د محبت غټي خام بودم پخته شدم سوختم دا اوس هغه اخیری مرتبه رااله اوس وای چې یوسف تر هغه چې نو ما ترې تکلیف خیر ده اصل مرتبه د محبت دا چې یوسف تر هغه چې نو ما ترې سوي تکلیف ال عالم انی لم اكن هو بالغیب شما خیانت نه کړه د تو پشیشا او یقینا الله سرته نه رسې چل خیانت ګرو او زه دې کم نه نو ځان پاک پاک نو کوما ځان پاک پاک نو کوم ان نفس یقینا نفس خامخا وینا کوم کې د ګناه نه اماره ده چا دې کم نه نو د دنیا په نقصان خپکیږي او د دین نقصان باندې پروا نه وی الا ان النفس يقين النفس لا ماره بالسوء خامخات کمندنو وینا کوم کې د حکم کوم کې د بادای دی الا ما رحم ربي مگر را چې مهرباني پیو کې رب زما یقینا رب زما به بخون کې مهربان زری کتابونو لیکلی دي چې د یوسف علی صلوات و سلام د زلیخی سره بیا نکاح شو دا خو زوانه کړو او بیا سره نکاح شو او بچی دې نه وشو دا روایت چه ده تاریخی روایت ته او غلط ته نیلوی سیب رحمه اللہ تعالی ودی او رساله لیکلی دا آتی ابو الکلام فی نکاح یوسف علیہ السلام آتی ابو الکلام فی نکاح یوسف علیہ السلام دا روایت صحیح نده غلط ته زلیخا ده ده قابل نوان چاگر دی یوسف علیہ السلام خزشی چاہی یوسف علیہ السلام خوزشی خبرگرام شیخ صاحب رحم اللہ تعالیٰ و فرمائل چھ دی زلیخی سرائی نکاہ نرے شوی خدا زلیخہ چھ دے دا دی جنہ نم نو دا دی جنہ لقبو دا عزیز دا مصر گورنر تا آغا تا بے عزیز وی او دا آغا خز تا بے زلیخہ وی خز تا بے ولسوی زلیخوی دا چه کمدنو سو آل تا لقبو دا دی خپل نم راعیلو خپل نم راعیلو دی سره نکانه دا شوی او یوسف علیہ السلام بلی خزی سره نکاو کلا بلی خزی سره سو کلا نکاو کلا اکا نکا چه کمدن اکا خزا واغا زلیخو کرده دا زکه یوسف علیہ السلام بیا عزیز مصر ګرځیدلو یوسف علیہ السلام څنګه ګرځیدلو عزیز مصر ګرځیدلو په چاغه عزیز مصر وګرځید نو داغه خود به خود شوا زلیخه شوا نو بیا خلکو لیکل چې زلیخی سره نکاح شو زلیخی سره نو شوه خداغه خزه لقب بیا څه شي شو زلیخ ان نفس علی امارتم بسو یقینا نفس وینا کوم کې د ګنا ده خمه مگر اچ مې ربانی پیو کې زما رب یقینا رب زما ده بخون کې مې ربان وقال الملک اتونی اوه بادشاہ راولې دل رماتا استخلص لنفسي چې زه دې کم دنو یواز کم دل را د پاره د خپل ځان یعنی دی چې کم دنو زه دا کما استخلص لنفسي یواز کم دل را د پاره د خپل ځان یعنی مشیر خاص پہ کم وای مشیر خاص صحیح ده کار لکه تاسو سره چې کم دنو مشیر خاص نه چاره د وزیر اعظم داسي خاص مشیر بے کما وقال الملک اتونی بیه وی بادشاہ راولی دل رماتا چی آواز کم دل را دپار دخفل زان فلما کلمهو خال اینکا لیوما لدینا مکینون امین باو اکی چی خبر اکرد سرا دو نوی ویل یقین انتا نن منسرا لدینا منسرا مکینون امین درجی والا احدی والا درجی والا امین و ماندار بادشاہ والا عہدہ ورکڑا یوسف علیہ السلام وی ایجالنی علا خزائن الارض اگردہ مالا را وخزانو مصر باننی یقینا زیما ساتن کے اپویا زن خلق دا دین استدلال کی چه غلط نظامی کفری حکومتی نپاغی کے عہدہ قبل اول جائز دی یو استدلال دویم خبر دویم استدلال چه زان لا عهده غختل جایز دی ایجالنی علا خزائن الارد درم یوسف علیہ السلام لزان صفت کرده انی حفیظ علیم اولانه خبره چه کل غلط نظامی کفری نظامی پاغی کے عہدہ قبل اول دا چه کمدنو وی جائز دی دا دین استدلال کرده دی چه دی نظام کے شرکت کول عہدہ قبل اول جائز دی دا داغی او غلط استدلال لے خلقه ده دی ده وجنا اولانه خبره زده دی جوابونو کوما خورده شرکت ده وجنا ته یو سڑی ته کافر نشی ویلی چلکه دی نظام که یو سڑی شرکت سکو او که نو توا تسو وی کافر وی نفس په شرکت ته کافر ویلی داغه دا خیالی چه زبا شرکتو کما او زبا دا کفری نظام بند کما او یا با چه کمدنو دا غزائی که زر اسلام دا خدمت سو کما آوازو کما ٹک تا دا غا اجتحاد او خیال یا ٹک او یا غلط خلا کردی دا وجنا تور تا کافر نشوید چه اغا اصول اسلام منی دا منی چه حاکمیت دا اللہ حق تے اسلام پورا قانون دے اسلام پورا سدے قانون نه نو هغه د وجنا صرف د دې شرکت د وجنا ته یو سړی د کافر نشي وایي زما خبرو پوهیږي لکه دا نه دا غیر چې مونږ دا وایو چې دا شرکت ټیک نه وي زمون مطلب د څوکدار او باسي چې دې څه کمندونو دا وایي چې څوک پکې شریک شونو کافر شو په چې څوکدا غلط مطلب راوړنی لیدا خبره مې مخ کې وپړه زکه وایي کنه دا نن سبا ډیره به احتیاطی شروع ده او الله ته ودریدل دی لکه نفس په شرکت باندې چې غلط نظام کې یا جمهوری نظام کې یا بل یو غلط نظام کې یو سړی شرکت کې جدید پاره چې زه چې کمنو د اسلام خدمت وکم او زه چې کمنو د غزای کې داسې مهنت وکم چې دا نظام بدل کما وبدا دا هغه یو سوچ دی دا هغه سوچ دی سوچ دی خلا کمون وایو کوله پی نشی صحیح طریقه سره وکا خو په دې شرکت کافر نه دی. اوس راشه اول یوسف علیہ الصلات والسلام تسلیمی جوابونه مخکې وو چې ومنو چې یوسف علیہ السلام غلط نظام کې شرکت کړی دی. دا ولا نه خبره هغه دا ده چې یوسف علیہ السلام د دین د قدرولو لپاره کړی دی، د نړولو لپاره نه دی کړی، د دین د قائمولو لپاره کړی دی، د دین د نړولو لپاره نه دی. یوسف علیہ الصلات والسلام پاغي کې شرکت کړی دی خود دین د قدرولو لپاره، او ما تا چې شرکت وکړو زمنګ نه قدم په قدم دین ماتيږي او موږ دین ودرو، موږ دین ودرو نه. دویما دا شرایط من قبلنا وی، او چې کله زمنګ په شریعت کې د دې رد راغلی وي بیا دا زمنګ د پاره دلیل نه. اوس موږ په سورته هود کې وی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم صاف نفسه، او قران ویلو وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا فی حدیث. دا سنور نصوص راغلی دي زمون په شریعت کې، نصوص راغلی دي چې دا شرکت چې کمندونو سره نه دي جائز نه دي. ور رجزفه جور د بيدینه نه ډډه تشه و ارز انل مشرکین، نصوص راغلی دي دا زمون د پاره به دلیل وي خو که زمونږه منع کړې شوی نه وي، مونږه منع کړې شوی یو. دریم جواب تسلیمی دا انکاری د دې آیاتونو نه دا استدلال بالکل غلط دی. خو سوچ کوی یوسف علیه الصلات والسلام په غلط نظام کې شرکت نه دی کړی، هغه په ځان مقیاس کوا، هغه په ځان مقیاس کوا چې یوسف چې کمندنو جماعت کې مسلمانو او بهر د بادشاہ قانون منه او په دین حنیفی کې هغه چې کمندونو د ابراهیم نو سه دي واسنګ چې کمندونو په غلط نظام کې شرکت کړي. نکه پلار ته وای وای واهجرنی مالیا، او ته وای لاړم دانا سلام علیکم استغفر لک ربی نو کان بی حفیا، او نو سه چې کمندونو په غلط نظام کې شرکت کړي. چارمنا تر دې آیاتونو تعلق وګوره او بیا ته خبرو که چې دا استدلال صحیح دی کته وګوره. قال الملک بادشاہ ویل راولې دلاره ما ته زه ځان لکوما مشیر کوم. نو فلما کلمه اوس دې ته لکو ګوره په هغه وخت کې کلمه چې خبرې وکړې دو د سره، دواړه ضمیر د غایب دي، خبرې وکړې دو د سره. قال ان وی ویل انک الیوم لدینا، خاره خبره ده. قال الملک ملک شو کنه دا ور پسې قال انک الیوم دام سوکته بادشاہ وی دی کلمو کې دا ضمیر د فایل چا ته راځي زمون خبرو نه پوهیږي دا کلمو کې دا ضمیر د فایل چا ته راځي. ظاهر ده چې دا قال الملک اولنې بادشاہ شو، رستنه قاله بادشاہ شو، دا منځنه نمبر د چا جوړیږي؟ دا منځنه نمبر د یوسف جوړیږي. کلمو فلما کلمو جیم راغه کنه ویرا ولید لرازی ځان لره خاص کوم یوسف اسکو راوستو. نو فلما کلمو چار کلا خبر وکړي یوسف د دې بادشاہ سره، نو قال بادشاہ اوایل په جواب کې چې انک الیوم لدینا مکین. نو دې کلمه فایل څوک جوړیږي؟ یوسف علی السلام. نمبر د چا جوړیږي د خبرو؟ د یوسف علی السلام. نو کلمه هر کلا چې خبر وکړي یوسف د دې بادشاہ سره، نو بادشاہ سره یوسف څه خبر وکړي؟ درخواست والا پیش ک چې غلنی نه له خزائن الارض انی خفیزنا لمزد قابل شخصیت ما امیدوار انده هودي مال تاسو خدای راک دول تاریخ د انبیاء پروت ته مخه تا ویږي کنه او تاریخ د یوسف د نکاس ده پروت ته چې د یوسف نکاس د بادشاہ دربار کې سویل دي ابراهیم علیه الصلاه والسلام د بادشاہ په دربار کې سویل الم ترى الذي حاج ابراهيم في ربه هغه تارو ربوبیت د چا بیان کړل دي دا الله بیان کړل دي اني اراك وقومك في ظلال وبين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ابراهيم هغه چې کومنه د بادشاہ دربار کې څه بیان کړل دي توحید د یوسف نسه موسی بادشاہانو تاریخ انبیاءو تاریخ یوسف نسه سوکو موسی هغه د بادشاہ دربار کې څه وای انی رسول رب العالمین زه رب العالمین را لګلم څه بیانې توحید بیانې خاجی دریم یوسف په جیل کې د زندان په دننه څه بیان کړي ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و اباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه بیا د جیل ملګری ته وای پس فارختنه وته وای چې زماده ته دا درخواست ته چې اواته نو زماده مساله د بادشاہ دربار کې څه کا بیان کا خو الګ بیان نکړه اوس یوسف په خپل راغې یوسف په څه بیان کړی دتی وایا زما په خبرو په نو شو یا اوس په یوسف څه بیان کړی یوسف په هغه بیان کړی چې ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه تاسو مذهبا غلطي او تاسو کومنه سیاستا صحیح غلطي او دا قانون ټول لچاره دا الله عبادت حق دا الله حکومت حق دا الله نو یوسف دا مسله سکړه بیان کړه بادشاہ ته چې بادشاہ ته بیان کړه نو قالا بادشاہ اومنلا بی انک الیوم لدینا مکینن انك اليوم لدينا مكين امين نو بادشاہ مسلمان شو بادشاہ شو مسلمان شو نو بادشاہ امان الله چې بادشاہ امان الله نو نظام غلط شو که صحیح شو نو اوس پکې یوسف خدا قبول کړه اوس لږ وخت کې دا بادشاہ ته وی انك اليوم لدينا مكين امين تم سره د درجه والای سوالای یوسف ته وی اجالنی علا خزائن و دیتی سا جوکلو و یوسف و دوی چه ما تا دا پتو کار سکا اوالا کا تی پی ایمان ہوا یا دا خزائن الارض پا کم جائے که پا قرآن که دا پتو مانا را گلی دا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ داغینا طول خزانی علی مکمل اختیارات علی لا اقول لکم عندی خزائن اللہ او دارنگی له مقاليد السماوات والارض داغینه مکمل ارتالی چې کوم ځای قران کې خزائن راغلي دي داغینه فل اختیارات علی او چې دي ځای کې خزائن رااله د دینه وزیر سالی اپاشي وزیر زراغت لکه دا تخصیص کوم ځای کې بادشاہ ته وای مکین چې ستا درجه ده چې ته سوای نو ستو باندې لیکيږي مکینی یوسف وی اجالنی علا خزائن اللہ اور پسیس وی مکننا لی یوسف فی الارض دا مکننا پا قرآن کیوں کو رکم زمانا اللذین ام مکنناهم فی الارض ام مکنناهم دا آغا زائنو که مکننا سمانا که و دلتا دا مکننا سمانا که چه منگا یوسف لی چه کمدنو وزیر زراغت ورکو چه وزیر زمیدارائی شو د مکه ناس مطلب دی ورپسې قران وی یا تبوء منها حيث يشاء یعنی یوسف لما پول اختیارات سکړ بادشاہ وی مکینی ستاره خبره سکول شي مانل شي ته مکینی درجه والے الله وی مکه نا ما ولا سو ورکو قدرت ورکو ما ولا ځای سکو ما ولا حکومت سکو ورکو او یوسف وی مال وزیر زراغت ما انصاف کوایا اجالنی علا خزائن الارض مقرر اجالنی اگردو مالا را پی اختیاراتو دا مصر یوسف دا یو خبر رکی یوسف وای دو مهنت لري یاد اوی چې د لامینه شروع شم تحریک چلوم او بیان کوم بیان کوم بیان کوم بیان کوم یا بدی زه ترا ورسم او یا نه مشن خدای کنه وی کنه مشن دې زو توحید چلوم پالکان او مهنت کوم خو یا بدی زه ترا ورسم یا با او اسره الله مقرر کړ بادشاہ می په لاسو کې دي بادشاہ می په نو هغه اوګه سفر اوم ځوانن چې یا بر اورسم یا با راونه رسم او هغه الله رب العزت یقیني کوي او ډایریکټ رااله راکړي چې د مکه نه رااله حکومت راکړي جوړ باید بیان او بیان کوم ټول نه خبره کوي نو یوسف علی السلام وي چې دا هغه اوګه سفر او ځوانني نتیجې والا یا با کیږي یا با نکیږي داغه پر ځای باندې راشد لند مختاره کو خسر شرط کیدا چې ما سبا په عزت کې خپکی خودلنو چې زه کوم وام چې دا غلط دی نو هغه بسوي غلط نو مال د مصر فل اختیارات راکا فل اختیارات راکا او دا شک مکوا چې زه به کوم نه دا و چلول شم کو نه چلول شم انی حفیظ علیم انی حفیظ علیم زده دی خیال و حقوق هم خیال ساتون کم او پدید چلولو پویگم هم نو دا حفیظ اختیار را دا چه کمدنو طاقت را کی چا چوله دی اللہ او علیم دا علم نبوت مال چا را کرده دی اللہ را کرده دی نو پدید سب پویگم نو انی حفیظ علیم نو دیکی یوسف چه کمدنو پو غلط نظام کی شرکتو کو که غلط نظام ختم کو ختم کو اصل توجید آیات دادا کتا ارس کئے خلقا توجید آیات دادا زمان خبر پوئی گی کنا دادا اگا چه نبوت سره حکومت ملاو شو او حکومت اسلامی شو او بالکل حکومت اسلامی شو نو کذالک یتم نعمتہو علیکا وعلا آلی اتمام نعمت دادا اتمام نعمت دادا چه لکا طول بتا تا پا سجدہ سشی پریوزی او ستا خبره به منی ستا خبره به منی نو لکه اتمام نعمت یو وی لکه تبلیغ او دعوت چې پاغه نتیجه مرتب شي یا مرتب نشي او دیم چې نتیجه بیس شي مرتب شي قران چې وی متم نوره او قران چې وی یتم نعمت اولیکا مطلب داره چې ستا په تبلیغ به تکمیل لازم ما خبر په ونه شو ستا په تبلیغ به سره دی تکمیل راضی نو دا درونو دا سجده کول دا د خلکو دا تابیداری و انقیاد کارا کول دا بدیدی چه ستا نفاس چده ستا نظام چده اغا بسکیگی نافذ کیگی او تکمیل بسکیگی نو دا تکمیل تا اشاره و چه اللہ رب العزت یوسف بان اتمام نعمتو کو یعنی صرف دعوت نو ورسره چه کمدنو عملن دا اغا دعوت کو منلی شو اغا دعوت شو او منلی شو نو دې کې څه کمونه سنشته غلط نظام کې دوه دې قبلولو اني حفيظ او اجالني او خدای غختلې دا خدای غختلې نه پوره شو وسو هغه له خدای ورکړې دا مکین خو یوسف شرط لګی چې له چاپلوسه لپاره او دې نه قبلوم که زما پول اختیاراتي نو قبلوم کې نه بیان او دا خو هغه مکه ورکړې دا قبلول نه پوښه مکین مکین دی ویلی نو ایجالنی نه مخ کی ویلی دی مکین او دا غنه دا غوښتي هغه او دا مخ کی ور کړی دا خو یوسف علی السلام ورته وای چې کسره د چمچګیری سي او دې سره کته دې نه ناسې ته خبرو کې اوس سره له کوم جواب اچو سلام او ټیک وای نو دې او دې ته می ضرورت ته استا په غلطو خبرو زده کوم ایجالنی علی خزائن ال پوښه شو یو خبر را له چې کله نظام یوسف بدل کو بیا هغه ځای کې ما کان لیا خو زاخا او فی دین الملک څه مطلب دی توڑی دیر بعد قال جالنی علی خزائن الارض وګرځوی مال را په خزانه په اختیاراتو د مصر مقرر کمال را په فل اختیاراتو د مصر باندې زیمه چې کم دنو او ځان صفت چې سړی کې سین هودی کی کنه او د خلکو د فائدې لپاره جایز دی یقینا زیمه دې کوم نو ساتون کې پویا دا کارانګي زیمه ور کې یوسف لاره بزما کې چا تبو منا هي سویا شا یا تابا و امنا چه زائی نوی ده ده دیمی سرنا چه کم زیر ده خوخی راسو میرو بانی خبلا آغا چا ده چه را ده حکم او نزائی کم اجر ده نیکانو دیاریک ور پسی را ده والا اجر الاخیره دا دنیا سو دور ضروری نده خدا یوسف سر اتمام نعمتو شو گیرین دا سو دمر ضروری تا دعوت چلو کونشو شو کونشو آخرت کون خرابی گی کنا والا اجر الاخیره اصل چیز آخرت ته او یقینا مزدوری د اخرت ډیره بهتره ده لپاره دا کسانو چې ایمان راړي او دې ځان بچی د ګنا نه فجای قوت یوسف اوه هاي سخت امتحان شروع شو بل امتحان د حاکمیت اوهدا او منصب او بادشاہت یو لوی څه دی امتحان دی چې اوس ته کمندنو تاسو را چا زیاتی کړی دي نو تاسو کای صد کای عینات کای او بدلی اخلی چې اوس در باندې زماسته شو واشو اوس پرې پتو لګی تاسو زمونږه غرونو ته بدلول او اوس پېو لګی چې تاسو موږ چترال ته بدلو کنه بدلو با نا وګورئ یوسف تاسو دا امتحان یوسف څنګه پاس کیږي سرفرازی د یوسف امتحانونه ټک پټک سکی اغه دې کمندونو یوسف کې زد نشته عیناد نشته افسر شوه دې حاکم شوه دې وسه رسی او د سر دشمنان راغلی دي د سر دشمنان څه شوه دي مړکړه دې کوی ته ورزول دې کنه د سر دشمنان څه شوه دي راغلی دي خو احسان کوي څه کوي احسان کوي اغه دې کمندونو بدلا نه اخلي احسان کوي بدلا خود ځان د کارا کولو لا حکم نشته ځکه چې امتحان د یعقوب لا تام شوه نه وي د یوسف امتحان خو یو حد ته شو ورسید خو د یعقوب امتحان لا کمال تر رسیدلې نه وي نو ورګه چې لاغه نه غبلم جدا کو نو بیا به ته کم نو کارو شي خیره والا ما جازم بجازم ارال رونه یوسف علی السلام فدخلوا علی ودن شدتا فدن شبد باندې او پی جندل دی دلارا یوسف علیہ السلام خوب پی جندل ورکتا خوی عبودا لالا دے وی صاف الخلاوی لالا دے وی پی جندل سکا مشاران نبدلی گی او کشر سکی گی بدلی گی کشر سکی گی بدلی گی وڑو کے لوی چین آکے تغیر سکی گی رازی علاوال آدھا چی دو کوئی نا دو بادشاہ پتخ ناستا داڑو تصور نو داڑو سنو تصور نو نفارا فهم وی پی جندل دیلارا او دیو دارنا شناگنون کی والا پلم آجازم بجازم تاریخ ذکر کئی چکل چکمدنو یوسف علیہ السلام لرون ورانل دیر زیاد مدار دیر زیاد شاہی مہمان خانہ کے دے رکھو حق دے کنے دے حق رون ہے دیدی انا شاہی مہمان خانہ کے اغیل ازای او بشی لار بشی ایس خبر نده دو دری رضی تیری کی آرامو کئی سفرو کئی سفرم دیر کرده او بشی خیر ده شاہی مہمان خانه کی یوسف علیہ السلام تی چاپی را گردی خادمان چاپی را گردی یو رض دا سی پدرستخان ناس تی یوسف علیہ السلام ناسی کڑکای للاڑو او دا سی وطو گوری دست دا سی وطو گوری نسترگو که دا سی سرالی زیه و سر اولادو زیه دا ایمان سوک دی ها چه تی دوم را خیال ساتی چه دی نراغلی دی نو تو کل یو سکای کل نو قران خدمت لگی کل بیستاری و کل سو کل سو دا سوک دی دا ایمانو اگو تی بچه داری ترو ندی وی بابا آغا ترو ناغا تی چه کوی تا غرزو لوی وی نا نا آغا ترو نا بچه چه ننزا دا دی دا وجه ندا باچه های پا تخلاس آغا ترو ندی ساخه بچه وی دا کریم خوی دے کنا کریم ابن الکریم ولما جازم بجازم پاو کی چه تیار کل دیل را سامان در رخصت جہیز تجہیز رخصت والا سامان تبی لکی گی مڑ چه رخصت اغیتم تجہیز ہوئی چنے چه رخصت اغیتم جہیز ہوئی غلو پک جہیز ندن ولما جازم بجازم پاو کی چه تیار کل دیل را سامانو ننوی ویل راولی ما تر ارخفل دینه تا پوسونو پوسونو کرشی دا یو بار دا بولی زیاد اوڑی تاسو خود لس کسانی یو بارو نسو اوڑی یو لسو لی اگوی تا زمان یو رو بل لیل تا که بابا گردی را گردی ریور دی دا بابا ریور دی آغا گردی را گردی نو منگا چه کم دنو آغا لپکیو می سوڑو ستاز بر بلا پیرا پا گوری غیر حاضر لی نمیلا دیگی دی پیرا می دل درکلا خو بلا پیرا پا غیر حاضر لی نه مې لا هغه بابا له پیرزان لره ولې ان دا غي سبب در بیا زنه دا بیا باندې نه نه وایي د ټوله قالاتو نبی اخلکم ویرا ولی ما تر خپل مې نبی کوم چې د پلار تاسو نه دي آیت تاسو نه ګورې چې یقینا د پورا کوم جوړ لره پورا پیمانه در کوم او زما غرم المسیا ور کوم کې سور خپل المسیا مې در وکړه فایلم تاسو نبی کران او تاسو مال دې فلا کېل لكم عندي نو نبی پیمانه تاسو لره تاسو نه هم کټ کوم بیا فلا تقربوني ما ته بنزیم ناراضه پیمانه له مخاله نه نه قالوا غيوته هم اس میدان کې لوگ هي سن راوي دوان واه واو نا چل ول موږ له پخوانی راځي او به شه موږ بل پټانګوانو بوتلو نو سن راوي دوان واه واو زردا چې موږ چل جوړ کو ته مبارک بابا خپل تا وینا لفائل او یقین موږ یو کوم کې دي کار لرا هو یوسف علی السلام خپل نو کارانو تام کیګ دی سامان دې پیری حالیم په بارونو دې کې دې چې سره وړي اوس باندې چپلې او بوتان هغه وته سکی واپس کېولې دا دې یوسف خپل کور دی کنه مې یوسف حق دې چې بیت المال خپل کور لا هغه سکی ورکی او یادار چې یوسف په خپل جیب په بیت المال کې سي لاله مې عارفونا کې دې چې دې او پیجن دې احسان لرا چې دې خوب سره احسان کړې دې یا وو پیجن دې پیغمبر اولاد دې حرام نه خوري نو واپس پیرا وړي بیا چې کله دی واپس شي خپل کورونو ته خپل بال وړتا لاله مې ارجون کې دې چې دې واپس شي په دې مینا او سما باندې او یاد دې سیس په واپس کولو په باور کې دې واپس شو بابا خپل تا هټه سبا بابا ته وي بابا مله خبر واورا یا بانا او بابا زمګه مونږ هم نل کېل کیسه به څه وته ټول او کړه چې ر دور خو باشو دور مونږ دور خو خیال ساتو دا څه خبره وکړي کیسه بابا او بل خبره را مونږ هم نل کېل مرکړې شهدا زمونږ نه پیمانه سړې ډیر خو خوشر تر اته لګولې فارسل مانا خانه نو لګه مونږ سره ور خپل نقتل مونږ به پیمانه راوړو او مونږ به د خیال ساتو بیا دا وکړه و ان له له ا بابا وته یو کړی سب په څنګ خیال ساتل یو کنه ډیر خوله ماشا الله ماشا الله قال الامنکم نو ویل زید بار نکم بتا سبحان د مبارکی مگر هغه شانتی لکه چې بار می کړو تاسو باندې حلاخی په بار ضرورت د کې مخ کې فورا نیوی اسنه چې الله نه امید شي چې الله ته ساتنو څنګه لا تعبیر د خوب راغله نه دی یا الله دې بهتر ساتونکې هغه الله دې کامل رحم کوونکې په باور کې چې پران صلی الله علیه وسلم نو بارونه وی مونږلې هغه پنګ خپل پیسې کوټه وغیرہ اوس په چپلې بوتان ورودت لیم چې واپس کړی شو دیتا هاو تر واپس کړی شو خدای ویل بابا با زمونږه مانب کی یو مانب کی مونږ یاته نه کړې دا چرته غلطه یې کراغلی دی یا هغه یې خېری مونږه دا غلا کړی نه دی مونږ یاته نه کړې دې مانب کی سلټو مونږه نور دې استانات د باچانا دیو د ډیری کې سیو کړې د باچا استانات یو د سکړو ویل وی نورې به د تستی استانات یو هغه پیسره ته سکړې دي مانب کی سلټو مونږه د استانات د باچانا درې مانب کی سلټو سب ګورو مونږه د تلو د پارا یعنی اوس دوباره ټول نورې پیسې په کار وکړا او پنګه مونږه سو په کار وا هغه د شیوه په شیوه جوړ د په بیا ورو کړه دوباره حاضی بذاتنا دا د پنګه او سامان مونږ چې واپس کړی شو د مونږه غلا براوړو مونږ خپل کور والا ولرا مائر غلی راوړلو والا ته ویل کیږي وارث قبور راوړو کی ته وانا میرو علنا او مونږ با غلا راوړو خپل کور والا ولا وانا فزو خان او مونږ به خیال ساتو اخانا د خپل رورو وانا زادو کیل بایر او زیاد پا گمگ چه کمدنو بار دو خو ذالک کیلو یسیر یو مانا دادا پیمانا مفتا اسی بکم پیسی واپس شوی جدا چه کم امراوڑی وا نا مفتا کرا گلی ذالک کیلو یسیر چا چه کم امراوڑی دانو دادا پیمانا لگا خلیل بلا شی خلی دیو لگا امراوڑی دان او خلی بلا دی لگا لستوی لسیولش ودون دی بلا شیرونو ودونه کړی دی لاغی بلا بچی دی د خیره سره او بلا خلی دی او خوڑون کی دیر دی او داغا چه کم دنو آمد کم دی درین او دادا پیمانا استانا دادا بنیامین دا زیادتا ول ستم رکران کار دا بار بیا سیوا کول سگران ندی باچا خسړی ډیر خسړی بابا او توی لیګم نه لن ارسلو ماکم بالکل نه لیګم دلر تاسو سره تر دې پورې چراوړی ما دا سوغان او وعده د طرف د الله نه چې خامخا و تاسو راولې دلر دا برا سر شرط دی چې واپس به څه کوی قسم بکوي ها الا یحاتبکم مگر دا کټول ګیر کړی شي چې ټول غیر کړی شي نو بیا دې پک بیا بنیامین هم ني خدای نه چې ټول نه غرا روانې بنیامین دې پک ني هوا چې اشر مخړلې پاوا کې چې واره اورو دې ته قسم نو اول یعقوب علی السلام الله ولا ما نقول وکیل دې تدبیر کو وسره ور توکیل ته سبب هم استعمالې او توکل هم کړې وې زما پر سبب اعتماد نشته اعتماد به بچا دی الله رب العزت پاغي چوای مونږه وکیل کار جوړونکې دي بیا تدبیر کوي بچو به ویلې بچو یا بنیا و بچو ملا تدخلوا من باب متفرقه مداخلهږي په دروازه یو باندې لومبي ځل چتل نو دا وته نه وي ځکه هغه وخت د خلکو خیالو نو او سوال باچان دیر خیال ساتل دی او دخل کو تا دوباره سا دی خیال دی نو اصنه جسو کو تا نقصان و رسی حاسدین و تا نقصان و رسی نو پڑن بیزلی و تا دا تدبیر نو خوله چه پا یو سڑک پانه پا یو وردن نکی گئی زگه که پا یو ور حادثه راشی نو طول بمده شی دب دیره بشی او چه جدا جدا دی نو عدب دا دی وی چه دی یو کور خلق اگه دی پا یو گاڑی کی نزی. زکه هر سره شنو ټول به ختم شینو د غم کولو په پم سوکني نو جدا جدا غړو کیږي او دغه د نظر ما سلام د کلی کلی ځوانان دینو د نظر بشي نظر شته حق دی واقول الباب من باب واحد مدن کیږي په ور یو باندې او د نشي په ور جدا جدا فما اغنيان کوم نشم فائدہ نشم در کوله نشم بچ کوله او نشم لري کوله تاسو نه د فیصله د الله نه معمولیوم ځکه نه د فیصله مگر د الله ده باغ الله ځان سپارم او باغ الله ځان سپاري ځان سپارم کی هاو کی دې وردن نشو هاغه طریقه او باغ ځای باندې شوکم کړو دې تبا بار دې ما کان یغنیانهم نو دا یعقوب علی السلام چې لري کړه و دې نه ان الله د عذاب او د تکلیف د الله نه د فیصله د الله نه معمولیوم مگر دا یو خیالو او تمنا و ارمانو پزړه دی یعقوب کی چې پورای کده لرا هر تدبیر وې کو او دا یعقوب خاوند علم چې ما ول ور کړو علم داو چې سبب استعمالی او توکل پچا کی زیات دخل کو نه پویږي نه یا اسباب پری دی یا توکل شتي سبب تر سبب تر هر استعمال کا ککله دل سبب استعمالولو بالا توکل ختمو نو بیا سبب پریدا او ککله سبب استعمالولو ستا اطمینان پیدا کو سی پیدا کو اطمینان چې بس دور به ظاهری اسباب سره تسی مطمئنی او سره کې بری تشویش نوی بیا ورس تو ارمانو نه کوي شرمان چې دامه کړي ارمان چې دامه کړي نو سبب څه کوي لویا خبره مې ته په لړنو ویلا بیا به ځان لا ګوري فاینو لذو علم اللي ما علم ناو ولكن اکثر الناس او زیاد دخل کو نه پويګينا فلما دخلوا على يوسف فاتهم ذل راتل شو ها کی چرادن نشو یوسف تا زای ور کذان په خوا کې رور خپل تا تقسیمو لكل دوتو کینه دوتو بیٹھ جاو بھائی دوتو بیٹھ جاو دوتو بیٹھ جاو دوتو کینه اصل نبی نیامین आवाज پاتې شو ولې ته چا سره نه کینی زما بل بل رور نشته قازا سما سره کینه بل رور نشته را ده نن راځه لیکم هغه ګوري ورته هغه یلته نه شروع شو نو کوم کې لا بچا یلته سره بوته بچا ځان سره بوته نن نه بوته کینه ټول خپای او بنیامین خټه خټه وخیراله چې زما لالاجو چې سپلا لالاجو هغه دې څه ته بوتل او شرم خړله پوڅي هغه ونه زبو سره ماشه و مګا زدا پرداوا زدي رور شو مګا باچا ته خو دې خوله سړې ته خو دې خوله سړې او ما ولادت کا یعقوب ولا راهي راهيلو یعقوب نه راوړې کنا تا پلار چې کمنه یعقوب او راهيل نه ني کنا مور او پلار دې هغه ته وی کنه چې ولادت نیراعی زراعیل دې غولې پنه یوسف او لاله دې کله راځو نو تکونه شوروش شوروش ټول پاند په ماراوړ په جامې به ټول ماراوړ دا وکړه ما ته به وی چې شابه دا وړه او چې ما چې چکی بناستل په خپل به دمو کول ما ته به چې هغه ورته وبره ما بیا وبراني خوخان به ټول په ما باندې وکول دا به خپل دا به کو دو کلر کړي شورو کو خپګهګه مو کو ټیګه ما زه ګورې لاله جن زم واپس دې سرهخه او زه به تا سره پاتې کیږم زه خدای به خیر کیږي تدبیر به وکړو پر شی برابر الله ویلی دي مسکه چل فلما دخلوا على يوسف هاګه چوردنه شو يوسف ته نو ځای ورکړه ځان په خوا کې رور خپل تا پته وی زه دي رورې ما فلا تبتئ غم مکوا هغه څه چې دای کوي دای کوي دې غم مکوا دا خو ځاړو ګروګان دي در دې ادب ته فلما جازم نو هر کله اختیار کړل دي لر بارونه کې خود ته وبولو خې جام فیر علی اخی په بار درو خپل کې بیا आवाज وکي आवाज کوونکی او ناشنا आवाज کوونکی حاضر مؤذنون حیات علیرو یقافلی والو وغلا کرو انکم لسارقون تاسو وغلا کری او خوصم بدماشان دی یو دو قدم ادی پلوم راو آغستر لاغون سشی و اقبلون دی یو دو قدم راو آغستر خیر خود دی مازا تفقیدون سرو کری تاسو سو گوری سو خیر دی قالو و اقبلو علیم او ویل دی او راولان دی شو اتاد متوجی شده سی مازا تفقیدون سرو کوئی تاسو اغی و تای منگرو کو اوگه دا بادشاہ مخی و تا سقایه ویلا وسی و تا اوگه وی نو دا یو لوخینا خلق دیر کارو نسکی اخلی دا دا انبیاء و کار دی و سنه یورپی تحضیب داره چه پتی پتی لوخی کی دا دی که بچه گونتا که چه کمدنو مال گوا چو دی بل که بچه گونتا که چٹنی وا چو دی بل که بچه گونتا که دادری بادرنگ کی دا د بل کې ته کومونه دومره غوته کې سالن واجو چې ملما پر اختیا یو ون وړای کینو بس لکار بس کیږي با پته پته او ټول لوخ اسکا او بیا ته کومونه ټول ته راځه مکه نو کونی ولوم ساکا دی یو بل لپاسې سکا کیدا زنانه ولکارو غو ټول یاد الله دې باندې کیدا او پیغمبران یو طرف ته بجام کې وبس کی بل طرف ته پیسې کوي پیمانه دي پیمانه دي تاسو کورونو کې جامو می او نیم سیره یو کې حاجام ته دین سیره وای کنه هارون افکر سوال مالک وای مونږه ګورو کې د بادشاہ او چا چر اور دلرا مغل بار دوخته بادشاہ د بادشاہ لوخه د بادشاہ په دوبس کی بیا مونږ ته ډیره مسلې ا سړی وز دې موارم دې بار زبور کوم انعام هغه وته تاسو مونږ له نام راکو قسم په خدای لقد علمتم تاسوم پترا چې ما دې اعلان نفسه په ارض مونږ نه راغلی رواني لکه مونږ رواني کوله مونږ بادشاہ کم کم ځای ته بوت شو شاهي میهمان خانه ته مونږ شو بوتون د التن او لخل کل سوزونه نغلا کو چې دلته جام غلا کو تاسو ته خبر در چې مونږ شرافت والے یو ما دې نه نه راغلی مونږ رواني په مصر کې فما كنا سارقين او نه مونږ غلا مونږ نه یو قالو دی و توي زب ټیکتا اما جزاء او سبې سزا ده دی غل کتا سو درو جن یې هغه و توي دا غل سزا ده هغه و توي جزاء او سزا ده دی غل من هغه سوګ دی وجد فی رحله چې اوموندل شو دا جام په بار دا غل کې فهو جزاء نو دک کس سزا ده یعنی د جام مطابق پور سر مزدوری سګي هغه پرس ک جام دل سو درو پو دی او زر روپیا میاس دیاړی ده میاش تنخوا ده نو لس میاشتې بور که نوکري کې دی لس میاشتې دلته چې څوره واخی به دی به پهکې دلته ایثار و زمون قانون په یعقوب کې د یعقوبی قانون سر دی کذا ل که نه زوالې دی هلته حکومت نو تاجیراتو هلته حکومت نو مس بانډه وه که نه ک نان ته وه بانډه وه نو هلته کې چونکې بادیه ده التا خاندانی زندگی دا خاندانی زندگی کسی نوی حدود نوی صرف سوی تازیرا چکم یو تنو که دست پیڑی تو بس مخفل طور که دو پوانا شوی نالتا بس تازیرا تو تازیرا نو یا یوسف علیہ السلام تا پوسو کو ناغی و تاغوی ویدک کشان کانون دی یوسف شوروی واچولا فبارونو دا دیبان دی مخی دا بار درور نای بیاراو یست دلار دا بار درور خپلنا دک کرانگی تدبیر میکڑاو چابوی چوکر یوسف دور اٹھا گئی کئی دک کا تدبیر ورطمان خولا دا د یعقوب امتحان د پوره کولو لپاره چې بنیامین تیم لږ شي ایثار شي چې بنیامین تیم ایثار شي نو د امتحان بډیر سخت شي ډیر بس شي چې کله سخت شي نو خلاص شي شخص سخت شي نو څه شي کذالک کدنا کذالک امرنا لیوسف دا کارنګ حکم می کړو چا تھا یوسف تا نا تاسو دې تاسو کې سناد وایي کنه وای مولا جیون قد عالم نا کی وی اسناد خاص دی صحیح ده کنه اسناد په کیسه ده خاص خدا اسناد خاص لام لام د اختصاص ده کنه لام د اختصاص او یوسف عالم نه کنه خاص العين نه ده خاص العين دی دا درې تفصیلات دي کذالک کتنا لیوسف په دې بل سو قیاس کوله دا امر دی یوسف ته بس دی باندې نور څوک نشي کلاس غندې نه هیله اسقاط ته ثابت دي کذالک کتنا لیوسف دا کرانګي تدبیر می خود له یوسف ته ما کان لیا خدا خاو نو دی ندی لا نو لایق یوسف لرا معنی دا وا نو لایق یوسف لرا چیسار کی رور خپل پا قانون دا بادشاہ چونی وی رور خپل گرفتار کی رور خپل پا قانون دا یعنی یوسف چه دے نو آغا دا غیر قانون ختم اون کے دے غیر قانون یعنی یوسف بت شکن دے او کو یوسف دا بادشاہ پا قانون پیسل او کی دا خوب بیاد کندنو تایید دا غیر دا قانون سشی راشی یوسف سره دا لایق یوسف سره دا سنو لایق نو اوستوای چې یوسف ته کمنو په غلط نظام کې شرکت نه کړندا غلط نظام نه دی قران وی فی دین الملک چې یوسف ته کمنو نظام بدل کو نظام څه کو بدل کو بادشاہ ایمان راوړو بیا ته کمنو په کې څه مطلب و چې فی دین الملک ځان پو یک ګولا چې کله چې کمنو یو حکومت او یو خبره اسلامی شي نو ډایریکټ په تو حدود جاری کوي کنه څه فرق پکشته دا مدینه چې و مدینه څه مدینه نو دا دار اسلام کو او حکومت نه و رضی الله السلام جلګه نبی علیہ السلام سو حکومت خود غل سزا کله راغلی ده سورته مائده وګوره کنه دا غل سزا کله راغلی ده اليوم اكملت لكم فتمت حجۃ الوداع پرست شوی دی نازل شوی دی دا غین یو رزنی مخ کی یو کال نی مخ کی ته کمنو حدود شوی دی راغلی دی د سنا کار سزا کل راغلی دی سورۃ یونس نور دے کرا سورۃ نور 103 دی په نزول کی ناغه دې کمنو په اخر در د فتح مکینه لګ مخ کی یا د فتح مکینه لګ رستو شوی دی راغلی دی یعنی واته کالا پس حدود سی شوی دی ناغلی دی یوسف پانی ڈائریک نا پس کائیں لا حدود نو یوسف تا چه کم دنو لا کار پروت تیدا قائدو سکی اصلاح کئی لا حدود راغلی نو نو زور قانونو دا بادشاہ زور سو قانونو نو یوسف وی چه توبا توبا چه دا دا قانون سکم نافذ کما دا قانون دی خو یعقوب سره به تعزیری هغه تعزیر د دې بادشاہ د قانون نسته دی خو هغه تعزیر د دې قانون نسته دی خو دې زکه هغه خو وحی ده کنه او د بابا دی کنه نو اکه به نافذ کما او دا د بادشاہ قانون هغه په جزئیه کېم د بادشاہ قانون نه نافذ کیه ته وای ټول قانوني تسلیم کو حیات مطلب دا دی ما کانا ندی لایق دار زای کی ته کمنو ما کانا ندی لایق ما نه کوي دې ځکه وای چې نو یوسف نو څه شي ما کانا نو لایق یوسف سره نه خایدل دی یوسف سره چې هغه دې ایثار کی سکی ایثار کی نه مجرم نه کی روح خپل په قانون د چا باندې د بادشاہ نه د بادشاہ قانون جاری کول یوسف له مناسبو الا انشاء الله مگر دا چې خو شي د الله رب العزت نرفع درجات من نشا او چا توم چې کمنو درجی دا غچا چی را دے حکم او دا پاس داری و خواهن دا علم پویشتا دا دست دا بلا زمن نی تو یاو که دقلا کری رورم کری و داور بی اسره قدغلا کړي بیا کینان غلا کړي ور ور دو من قبل مخکی کومه کړي وا ترو کوئی کنه فاسر را یوسف نفسی پټکړه دی خبر له یوسف علی السلام خپل ځل کې خار نه کړ دی تا او ویل تاسو چې ګندنو بستر په درجه کې تاسو له ترو سم نه سم چې زما په الله ور لګلا سب وندان سي راتري زما په بار کې فلا زمانو او الله رب العزت پوری کی پاغه چې تاسو وایي دیوز درخواست راو یوسف علیہ السلام نصر درخواست جی دا لک چرے دا بابا ڈریور دے بابا اے بوجی راولی لگا چاہتا بابا با بوجی راولی بابا تکی خوشحالے سا زمون میں لسو کسانو کی وطن خوخ خیر دب دنطور رو نیو قدب دے سکے اسار کی اغاو مزدریو کی دے بابا ڈریوری کی قدب راج کی نہیں تاسو ما دا کوي چې سامان یو څو ډیسر راوته لري او زه به اشاره ما بل ذخر په دې کول الله غو قال دیوته یا ایو العزیز او گورنر صاحب ان له وبن شیخن کبیره یقینا د دې پاره یې دغه لنا ان له یقینا د دې پاره دې مين دې پکې کنا ان له ابن شیخن کبیره یقینا د دې بابا بوډا ډیر فخذ احدنا نثار کې وتن زمنګ نه پځای ته ته هندا راکا یقینا مومن تعالی را تنه قانونا قال یوسف علیہ السلام ته بابا سیما الله منا غواړ په الله سره چې سار دې کوم مگر هغه څوک چې مونږ نیمه دا سره سامان خپل یقینا شو مونږ دا اخر ظالمانو نه چې جرم دی یو کړی سزا دې بل ورکو فلم استیسو منو خلصو نجیا فلم استیسو منو خلصو نجیا فاو کې دین او امید شته دنه ځان له شجرګه کوم کې نو ویل هغه مشر د دې آیت او ثبت نشته چې یقینا بابا تاسو قد اخذم یقینا هغه ستو تاسو نه کله کا وعده دا الله پونو ومن قبل مخیر دین هغه چې تاسو کمه کړو په بار دی یوسف کې فلن ابرا الارض بالکل نجدا کې غمد د ملکا نمي سرنا تر دې چې اجازه را کې ماته بابا مخیم کاغذونه خراب وغوځ بیا زه بابا سره مخ نشم لګولې چ بابا اجازه وکي چې راځو بیا براشم یا فیصله وکي الله زما بارکه ان خدای څخه د بنیامین رازاد کی بیا وزو واو اخر الحاکمین هاغه لاره غره فیصله کوم کې ورشي بابا خپل خواته اله بكم خپل بابا خواته نو ته وای وا بابا زمنګا ان ابن کسرق یقینا زوی دی اخلاق کړی واه ان خانا نه وي یقینا زمنګا اورور څه کړی خلا کړو یې نو خپل کاته به ډیر مینه نه کړی چې دي هغه خلا کړی دا یې نو خپل کا سارا یقینا ستاغ نیاز دین وی خلا کړی دا وما شهیدنا الا بما علمنا یو خبر یوما وما شهیدنا او مونږ بیان نکو د اخلا وما شهیدنا مونږه بیان نکو د خبره چې بنیامین خلا کړی دا بغیر په ظاهری علم زمون باندې جام داغه د بار نراوتلې فما كنا للغيب حافظين من په پټو نو پويغو من ته پته نشته چې دا جام به بنیامینی خله کچا پکې خره او ظاهر ادا و چې بنیامین د بار نراوتلې نو موږ څه کوو چې د غلا کړو دیوما فما شهدنا او من قسم نو کړه تا تا دا د چې من قسم کړو چې موږ بنیامین څه کوو راولو الا بما علمنا مگر بظاهر علم قلبانه هم کو پټونو کوی موږ د څه پتا وشه به جان تم کړم دیږي اده به جان پټي هم په ظاهر علم قلبانه چې موږ به پاتې کوو نه یعنی زمونږ د وجه بده پاتې کیږي خو چې هغه خلاف کړو د دې موږ ته پتا نشي ما شاهدنا الا بما علمنا او مونږ نو کړه بیان د مسلې یوسف تا او ظاهر کې بدی سوال راځو چې تاسو ته د خپل سزا تلویل تاسو به د هغه قانون پر خود او چې د هغه څه قانون هغه به ولا ورکړو جرمانه به کې خدای سوره دې دیلې به تکو کې خدونو چې هغه راځي ختم شي بیا به مروست تاسو ته د خپل قانون لوي چې هغه ته حواله کړو هغه وی دا بیان د مسلې مونږ په ظاهر علم کړو مونږ یې چې زموږ غرور خل نه وکړو کمو ته پته و چې زموږ رور غل له موږ وته چې موږ خپل قانون ته اجازه شتا سو په قانون یو کې او موږ نو کړه بیان د مسلې مگر په ظاهر علم خپل او نو موږ د غیب د پارسا او نو موږ د غیب ساتونکو واسأل القرية التي كنا فيها او تپوسوکا دی کی او دی رشتینی دی گواهانم پیش کئی واسأل القرية التي او تپوسوکا دا خار حاغینا چی من پکیو مصر والاونا تپوسوکا او دا قافلی آغینا اقبلنا فیا چی منگ چی کم دنو رالو پاگی که او منگ رشتینیو قافلی والاونام تپوسوکا خالا نا قواتو یاقوب علیہ السلام بل سورت لکم انفسکم امرا بلکی خیستکڑا ساستا او دی کی یاقوب علیہ السلام تا گناہ نیشتا زکا تاسو کله کله یو بل سره په گپ کی وای چې بدګمانی باندې کوي نو زند المؤمنین خیره بل ملګری وته سووي ما لم یرا شرها فیزند المؤمنین خیره ګمان کو په مؤمنانو باندې خیر ګمان کو تاسو ته ضرور وای چې ما لم یرا شرها تر سو پورې چې په کې سړی شر لیدلې یعقوب علی السلام بدګمانی نه کی دې ځای کې یعقوب علی السلام خبره ظاهر کې صحیح نه ده زکه چې دې رښتینی دي ګانا خو یوسف او یعقوب علی السلام ته ګنا نشته زکه چې دې مخ یو کار کړل نو شر یې کړل نو پاغي باندې جوړ قیاس کی هغه باندې جوړ څه کوي قال بل سول لكم رسكم امر بلکې خیر تکړه تاسو نه څو تاسو یو کار صبر خسته زما کار دی کې دې شي یقینا انشاء الله رب ال عزت راولي مال را ټول ټول به کم نه راشي یا ته ني به هم جميعا را بولې چې کم نه مال را ټول او ټول زګه وي چې دري شو کنه لاوي وسرم څه شوي دي فاتي شوي د مشر لالا انه اغلا رب ال عزت طالب وه حکمت والا فتولانم او وي واولې د دینه او واولې د دینه وقالا ویویل یا صفا علی یوسف های غمد یوسف های افسوس پو یوسف اوس پاتشو بنیامین نیو یادی سوکو یوسف وی نوی غم زوڑ غم سکی نوی غم زوڑ غم یادی وی لقد لامنی عند القبور علی البقام رفیقی لتظارف الدموع السوافکی وی ما تا وی چه تا قبر وینی نو تجاری هر قبر سر توخی تو یایا فقال اتبكي كل قبر رايته بقبر ثواب بين اللوا والدكاديك بما توي چې ته قبر ویني نه جاړي چې قبر ویني نه جاړي خو چې بس خاورې راځم شوي او قبر نه تسکه جاړي بما توي فقلت له ان الاسا يباس الاسا فداني فهذا كل قبر مالكي بما توي چې غم سره غم را پورته کیږي غم سره غم را یادېږي زده چه قبر روینم نو ما تا دا مالک قبر رایت شی ویزو هم چه دا مالک کم دک کشانتی قبرو با جرزور دا بجڑاشم با داغل سوی پاتی کی گی جو یوسف یادی و بی عزت ایناو او سپینی شیو ویستر گیر دا غم نام او دے او ڈک دا غم نام خبری بیم نشوی کولی خالو ندیو توی تالا قسم پا اللہ همیشه تا چه یادی یوسف لرا تردی چه شیو تا سوچا غم یا ویلی او تکونا من الحالکین یا بشیط دمڑونا قالا نغود دا سخمس ندیوینی هنما عشقو بسی و حزنین اللہ یقینا فریاد دا در او دا غمزما اللہ تلی زا اللہ تا جاڑا او پویگم دا اللہ را طرف نپاگا چیتا اس پی نپویگئی تعبیر دا خوب لانے را گلے نو لانشی بچو و بنیمی لانشی فتا اسسون ہو گو رئی یوسف لرا اور اردد لرا امنا امیدہ کی گئی انا مهربان اید الله نه یقینا انا امید کیږي د الله د مهربان نه مگر قوم کافران دا سخت امتحانات راغلی مونږه رومي وای ا بلا کې شود بر انبیا کې نشان ده در کربلا شکم امتحانات په انبیا او راغلیو داغه په کربلا کې څوک مثال نشي خودلې ډیر غټ غټ امتحانات باغه کې چې داخل شو دتا قالو نو ویل یا ایو العزیز یا چې کم دنو گورنر صاحب تاسو دلې له مونږ تاسو مونږ بال بچته تکلیف لوګا اور اوړې له مونږه پنګ کوټا کوټا درا سره سشته نه دی هاو فلنل کلا هاو فلنل کلا پورا را کم لرا پیمانا او خیرات وک په مونږ باندې کوټا په استین اخلي بیا را باندې خیرات وک لا امیر په مخ کې د ایجز دا چې کم نه دوه خيار سره کار دی چې د بادشاہ مخه تا عاجزیو کی ندا دو خیارہ علامہ دا صدق علینا یقینا اللہ بدلہ ورکی خیرات ورکون غلام قالا حلال انتو ما فعلتم بیوسف حلال امتمیتا سبت راجتا سکڑی یوسف سرا اور اور سرائے امتحان دی یعقوب علیہ السلام تام سی یوسف علیہ السلام تا اللہ و اتزان و توقعی ما فال دم یوسف جتا سکڑی یوسف سرا اور اور سرائے خاک جتا سکڑی کمر نا پوئے ہوئی عذر والوں جوڑے علالہ جی نو پوئی دی پارا کزان تم جائلون قالو دی وطوی آیت یوسفی اغوث ایزو یوسف ام دامیر اور دے یقیناً احسانو کا اللہ پر مباندی یقیناً دا صورت تقوا و صبر دے ٹولنی ما یا تقی و ایسبر تو کزان بچی دے خلاف دا اللہ نام دی یوسف پجوان کیلی ما تقوا و ایسبر او زغمو کی برداشت چکی جو گناہ نزان بچی پا مسائب و صبر اکی کوئی تارتاوئی صبر کی جیل تارتاوئی صبر کی اورون اوینی صبر کی این اللہ یقین اللہ نزائی کی اجر دنے کانو دیوت اے قسم پا اللہ یقیناً ورکڑے تالر اللہ پا منگباننی و ان کننا لخاتئین او یقیناً منگ غلطو منگ بالکل غلطو لالا قالو الہ تصریب آلے میر سب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل شیر قرآن رحمه الله تعالی بویل چې موحد سړی چې کله لاس برشي نو انتقام نه اخلي ځکه چې موحد چې دی دا کار د الله د رضا د پاره کوي موحد کار د الله د رضا د پاره کوي او د قوم د خیر خواهی د پاره کړی کده ذاتیات چیړي او بیا د خپل ذات د پاره بدلی اخلي دا اللہ رضا و خیر خواہی ختم نو موحد چی دے دے با چی کمدنو ذاتیات نشیری او دا دو چی لاس برشی نو معافی با کئی انتقام بنا خی زمانگ دا جانگی مشر عالم دے او ولی اللہ جی پلار گل محمد مولی سے دے نا آغا یوزل خبر کولی دیری و خیاری و پیاری خبری کئی را نوی ماوی سوچ کاؤ سوچ میوی کاؤ دا شیخ القرآن رحمه الله تعالی چې دا خو لکه مولاو د دې په شان خو به بلا مولا دغه وخت خو قابلان بو فنیان بو منطقیان بو خود هر صفن کې به ماګل او قرآن به مو یو الله د دنیا کار واغستو د نور نه کوه نه غځاو وی لکه ما یو پیر په دې باندې سوچ یو بیان مې اورېدو او وی ویل چې بیان کی ویل چې ما چې کم دنو د خپل ذات د پاره هیڅ څوک نه دی چېړلې او نه مې چا نه بدلا غوښتل ما د خپل ذات دشمنان ټول مخکړي نو ما چې او هو پیغمبري اخلاق قدر کې راځکا پیغمبري اخلاق قدر کې دا ځکه دنا الله دا کار غوښته ستا ذاتیات نه چېړل تا د الله د دین خدمت کوو دا لوی صفت تے اللہ دی من کی پیدا کی یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم فتح مکہ کی صحابہ اچھے دکھرے بے آل یوم یوم الملحمہ نن با غوخی غصو نن با غوخی غصو نبی علیہ السلام میں نا آل یوم یوم المرحمہ نن با معفائی کو منگا او اعلانو نے اکرل چھ بیت اللہ تا سکراغ پا امن چې ځان په سیده کور ور باندې په امن او چې د ابو سفیان کور ته لاړند په امن ابو سفیان په ارجن کې سپه سالار دی او دا هغه کور داریا من ګرځي کاکا جو ته ویل لګا هو دا ول ورکو ویډیو خوشالي دی ته کې څه دې پسته کاکا جو ته وی عباس رضی الله تعالی عنہ فدل لږ خو ته کې دا سی او دغه ورکی عزت کنه وی دې عزت مند دی بس بیا څو خوشالي دی نبی عليه السلام وی وی چې څوک د ابو سفیان کور ته لاړند بس په امن زما دښمنی و سره ختم ابو سفیان لا خوشاله شو رضی الله عنه خوشاله شو لا تسریب علیکم اليوم لو اخلاق دی ډیر ګران کار دی لکه مونږ باندې نه ډیر غالب دی ګران ډیر زیات دی مونږ ترې څو کذلو کې بیا مونږ له خپل وار راوړو سب او ویل چې خلک څنګه کذل کې فتصفو و ته مستل کذل کوږي ما جاء بالحسنه فلو عشر امثالها او فی کل سنبله 100 حبه جاء مونږ دلائل و دلائل تو مونږه دا فهمانی او قضا علیکم فاعتدو بمثل ما قضا علیکم وینا قبتم فاقو مثل ما هو دا په کوم ځای راغلی مونږه ساکي تعالی تعالی بارو ځګړو حضرت زما والد سره الله غری کر رحمت کی بیمار او زکور ترالم دای شوکنو هانو چې چرال پاپ کش پا طالبانو جمعو او دغه داوه چه سمسای ما سره و امیر سه دیما تا بی اکسین مکسین چه سوکه اغا امیری امیر سه دیما تا بی جو زد ترالم کور تر آردم سهر و شیخ سه چه سهر دغشو او طالبانو آل تلرل شیخ سه ترو چه جمعو تا خوی طالب سر و امیر خخت وانده شیخ واقع خالق الازاله چه زو سمونه سیدم نور کل غما چه تنا وقت شوه نو و بس پا غردی و پینزه مینتا که لس مینتا شیخ سه بزر شروع کرده و زور سه یو چنه به ما بزراره و مندو مندو امیر سه پیدا جان شده مایسی چلی بی شیخ سه ستا تا پوزو که امیر سه چه شده امیر سه چه شده انما ته خنزو وردو که ورد دا سه مزاقی که که نسی و را مجید نراو بی شیخ سه سه کنما ته دا سه سه فردیه کنن دا انو شیخ سه بجه تپره نو گره فاغره تپره نو گره نو اگر مساله مو تپره اکڑ ما تاوی تراش اکن امیر سه بوی یا پی سلک مو و شیخ سه زان لده گمدنو نرم ده او مال خوڑو چل نرازی لنگا ما تاوی بیده غده ادابا سن چل دو ما خو امیر سه تا تیلیفونو که شیخ سه بیاده بیغتا می تیلیفونو که اگر آتاوی چه دوار اوڈالو که بشتری بسر کهو باس دیکی یو تن سن نره او بس دوڑلو آنو یر دا تانی بانگی آنو دا اخبر مجید در آگل دیگران سنگ او بس سن نره دا نرم دیگر زیاد آنو ما آتری جی نزدیک ملگری وی وی سزا بولو ورکو جی شیخ سوی سزا بولو سو پرکی ما آتری جی دا دا غای دا دی و امیر دی دا چکم ملگره دا دی بول سزا ورکی دا دی چکم امیر دی دا بول سزا ورکی یو دا باجاورو یو دا حلمندو ما دې یو له جوړیانو باندې سزا ورکړي بل نه دې بل سزا ورکړي هغه هغه دغه یو امیر ناشته ما ورته مې چې تاسو دا شو کې تاسو تاسو کور ته لګول شي دا شو کې دا خبر به مونږ هیڅ نه تاسو دې ورشي هغه باجو ولا غریب مزروب هغه زه دې کوم نه هغه تللم کې نه تللم وتا او نت نه د شروع کو ما ګوره شیخ څه په ما په خوشالي شیخ سے وقت ہوئی تا معافی ہو کر گیا نا تا معافی ہو کر اگو اتوی جی دا قرآن مجید کی دا قصاص دایا تو نا چانا را گیا دا قصاص دایا تو نا چانا را گیا سیل دا مسکات دیو وہ غریب خبوم دی ماں تے تاز جی کور درر سی بخلے بخلے چاہل ارد ماں تے بخلے بخلے اللہ با تعالی بی اجر ورکی خلق دا استاز پر مزاج نزان پوئی کی چاہل دی استاز کم طرف طرف بد بس دا شیخ سے برغبت دے طرف کرے جی تا معافی ہو بس معافی ہوگا اللہ رب العزت بستا سروم تو کی اللہ تعالی عزت اندر کی بس پریدا وہ شو دا سا خبر دا وما خیار کا برابر میں تو چھ شیخ سے سنگ او دس نفور کر آگا میں جس والے جو خواہ قبول کو تاو میں بور اکات ام کھڑی کورو وہاں ذرا کب لگا میں بور اکات ام کھڑی میں غالق ہوئی چھ سیدہ ماما کھڑی بیسو میں جی آگا ہوئی چھ دا بغل دا آگا وقت پوانا چھو شیخ سے معافی مغوارا مولا رک تاری دا خبر میں رغوارا غوارا دغه خبره دغه شو خو لکه جنگ ښه شی نه دی د شپو کار دی حق که کم زاری به لک چې وو هغه د علم نه محروم دی اتروس زه پېژنم علم نه محروم کاروبار کوي او علم نه محروم ی علم یې نشته نو دا چې کم دی نو لا تصریب علیکم اليوم دا خوی پیدا کول په کار دی لکه موږ باندې نفسانیت ډېر غالب دی یغفر الله لکم معاف دي کې الله تاسو لره جمله دعائیه ده یا خبر ده ما بکی اللہ تاسو لرا آغا اللہ ده کامل رحم کون که یو سی قمیز ده ما چه داده نصر پذر که گده دی لرا پا مخدب آبا بانده راوش لی دون که او راول ایمال کورو علا قل طول طول رازی دلتا سب دلتا نوڑی یلتا بخوری ولما فصلت غیر پا وقتی جو جدا شو قافلہ قافلہ جدا شو قالا بوم نوی پلار ده اینی لا جدری حیوسفا یقینا زه مخصوصو ما بوینه یوسف مومم بوینه یوسف اوهو وی بوینه یوسف لولا انتو فنی دون عجیبه خبره دا پا کنان که پا کوئی که پروت ده بوینه مخصوصه ای او ده مصر نا یلک را جدا شو ده مصر نا کمیس شو یوسف نا کمیس را جدا شو او این اینی لاجدوری ها یوسف اینی لاجدوری ها یوسف دوی ده مصرش بوی پیراهن شنی دی چرا در چاہ کنانش ندیدی بگفتا احوال ما برخی جہانس دمے پیدا و دیگر دم نحانس گئے بر توارا میں آلا نشینم گئے بر پشت پائے خود نبینم سو وحی مسئله ده نو چه وحی اوشی نو پوه شو چه وحی نینو ده خود لانده را تا معلومه مسئله ده وحی وار قالون دیوتاوی قسم پا اللہ یقیناً تے پا غلط خواه زور خیال کی غلط خیال لیده زور لفی ظلالک القدیم یا پا مین پا خوانای کی فلم آنجا الوشیر باور کے چراغ زیر ورکون کے وکی خود دیکھا مثل را پا مقدد بانین شلی جن کے قالانویل علم اقل لکم قائن میویلی تاستا چیقیناً زپوئے گم تالا را طرف نا پا آگا جتاست کے نپوئے گئی دیوتاوی بابا زمنگا ما فی غواړه موږ لرا د ګناوونو زمونږه یقینا موږ ګناګارو قال ای سوف استغفر لكم ربي وعده وسره کی ډایرکټ نه غواړي یو د یوسف نه بتاپوس کی کنه دې کې د یوسف حق شنو دې کې د یوسف سره حق دې دویم مقبول ټیم ته انتظار کی یا د شپې ټیم ته یا بل مقبول ټیم ته انتظار کی چې ټیم بدلو غواړم ډیره خوشاله نو توجه می برابرېږي ځکه چې ټیم توجه برابر یا غته مدلا مخنه کوم ځکه چې سړی ډیر خوشاله نومي توجه نی برابر او ډیر خپای نومي توجه نی برابر یوه جنه کتاب لیکل دی کیف تخشعين فی صلاتک یا اختی فی صلاتک یا اختی وی خوري سبب په موږ کې عاجزی څنګه برابر راځي چې عاجزی په کې توجه په برابر شي د پاره کې لیکل دي چې په داسې ځای کې موږ کاوه چې نډیر ګرم یې نډیر یخی ما لګره دوبه جمعه یا رسول دی جماعتونه زمونږه خدا سړي چې په ګرمۍ کې خصه ګرم ني او چې قدرې ګنو اکثر بر داسې ځای کې ځای راځي چې پکې پکې ني او په یخنه کې دومره یختي چې په داسې ځای کې وو قدرېږي چې لکه دلاندې نه درته وو ورسي راځي زمونږه کو په توجه برابر کې سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم یقینا الله رب خون کې مهربان فاو کې چې دن یوسف خواته زا معلومه شو یوسف علی السلام استقبال لمخ کراوته و زا ورکه د خپل بابا په خوا کې زا ورکه د ځان په خوا کې مور او پلار ته هغه یې ځان سره په سورلای کې نو ول شاهي سورلای چوا او وی وایل د نشې مصر ته کدا الله خو کې پامن باندې بیا چل تلاړل نو را په بابا وایل لار مور او پلار په تخت کې نو او پر وتل د سجده کوونکی تعظیمی سجده وا قال ان ویل دا خوب او تعبیر پورا شو یته مونه ما ته وو یعنی ټول د تعبیردار شو یا بت یازا و بابا می دار چې کومه مطلب د خوب زمان من قبل مخکی یقینا خوب مونږه تلې کی زرغونه او دا اله سلويخ کال پس تقریبا رښتیا شوه سلويخ کال پس تعبیر راوتل حج علی ربی یقینا ګرځول دې رب زما رښتیا کلا کلا چې سړډيري زتون په خوب کې ویني کنه څه دا څه غټ غټي زتونه په خوب کې سکی خو یې نه لک ځان لک تیاروي امتحانات ته زګه چې زتونه بغیر رساله نه ملایږي امتحانونه نه ملایږي خدا غو خوب باندې امتحانات ته تیارې نو دا یوسف او دا یعقوب دې دومره امتحانات ته په دغه خوب سکړي تیار کړی مزه دا سړي دې عزت می زت خوبونه ویني تعبیر کې سره وځي عزت راوځي نو پوه شې چې څه چللې یو ملګری ما ته ویره وای خوبونه به مليدلو او چې تعبیر به ملکاته کنن وې عزتو چې تعبیر به ملکاته نسو عزتو او عراق یا رب کې جیل نه مې بس وکړه جیل کې راته وی مې دا خو بس دغه ته تیارو لیکنا وقال ویل قجال ربي حقا هو ګرځاو دې خوب لره زما بالکل رب زما رښتیا او خيو کول زما سره پاو کې چراوي اسلام دې جیل نه او راوي سره تاسو د باندو نه من بعد یا نظر شیطان فرض دینا چه وسوسا چولیو شیطان زما و زما درونو ترمیان دا یقینا رب زما باریک تدبیر کون کرے دا آغی چه را دیو کی پا دا سه طریقی سر تدبیر کئی او بنده او زی ترسی چه خلق پیڑو پوئی گی انو والالی ملحکیم آلہ رفو حکمت والا مناجاتی یوسفی یوسف علیہ السلام والسلام بس اس سے کم دنو اللہ طرف تا شوق شو واربا میں یقیناً راکڑ دا ماتا چھ کم دنو راکڑ دا ماتا بادشاہی واللہم تنی من تاولی لحادیس او پویا کڑ دے مزد چھ کم دنو پو مطلب دا خبرو باننی یا پیدا کون کیا دا اسمانو دزمکی تو مددگار زمائی پو دنیا و پا آخرت کی توفنی مسلمہ یو تنے کی خاتمی سوال کی تنے کی خاتمی سوال کی باوجود دا عصمتنا و سرد خاتمی یار دا دا انبیاء و کار دی دویم توفنی مسلمان بیا شوق ملاقات ته شوق لقا وی دیتا شوق لقا توفنی مسلمان درم توفنی مسلمان واخل مال را پورا بدن والا پورا اعضا والا چه زما اعضا برابری او ملگره که ما سردن اکانو والیقنی بسوالهین او ملگره ما ده کامیاب سرا صداقت ده نبی علیہ السلام دا ده خبرونه ده غیبو چه وی کم دیر اتا تا او نوی تدادی سرا پاوخ که اجمع و امرام چه دیر آخون نکلم شورق پلاو دی فریب کهو تسلی ده آیتا او نوی زیاد ده خلکونا اگر کتی رسکای بی مؤمنین ایمان را اولون کی وما تسلم ستا نقصان نده نگوال تدینا پریس مزدوری نادام اگر نسیت ده پارد مخلوقاتو یار ذکر کئی او وکای من زورنا وکای من آیتن او سم را دیر ده نخونا اسمان نو بزموکی یمرون آلیا چری تیری کی پاگی بانی او دین دینا مخڑی وما امنو اکثرون باللائی او ایمان را زیاد دینا پا اللہ بانی مگر دی مشرکان نی دا سن خبر دا چی ایمان را دینا بیا سن مشرک شو ایمان و شک جمع که دلشی دی ایمان نموراد لغوی دی مانا دادا او نمانی زیاد دینا اللہ مگر سرد دینا سرد منو لنا مشرکان نی یعنی اللہ منی خو شرک کی اللہ منی خو یعنی سرد اللہ منو لنا اندوان نی نیاو نمانی زیاد دینا اللہ مگر دی شرک پیل عبادت کی حاجتونو کدہ اللہ سرب الفقرہ مدد کی اللہ منی خالق اللہ منی رازق اللہ منی خو عبادت دا غیر اللہ کی زیر اللہ منی خالق او معبود سوک منی و الا وهم مشرکون مگر دی قانون دا غیر اللہ چلی شرک الحاکمیت کی شرک سکی عبادت کی اللہ بان ایمان سکی راوڑی خو شرک پی لحاکمیت کی درین وما امینو اکثرون باللہ ایمان نراری زیادت دین پا اللہ بانے مگر دی مشرکون شرک کی قصد او پیرادہ کی یعنی ریاکاری کی او ریاکاری مشرک تکنا وڑو کے شرک ملے سلو رم او ایمان نراری زیادت دین پا اللہ بانے مگر دی مشرکان نی و محبت کی غیر الله سره تعلق جوړی شغل د غیر الله سره دی دا په تصوف کې شرک دی واو مشرکون تصورات د غیر الله دی توحید تل محبت افامنو نائب بشری شرات ترا بشری ته او چا پیریدون کې عذاب من عذاب الله د عذاب د الله نه یارا بشری ته قیامت بغدت الناس طاپا او دی په پوی گنا ورته وای ترغیب دعوت تا دای نمانی ندی مانی تقبل کار کوا بارتا ہوا ہے حاضی سبیلی دار چکم انزم آلار کم ادا آدو الاللہ شراب علم با اللہ تا موضوع دعوت سشے دیں الاللہ الال لا موضوع دعوت پا اللہ وی الال تعصب الال قومیہ الال حزبیہ الال اشخاص الال افکار الرجال دا بنوی الاللہ بس دما موضوع دعوت پسی دویم وصله دا دعوت حلا بصیرتن حلا بصیرتن زما پا دعوت کیون بصیرت او پا موضوع دعوت کیون سشی یعنی طریقه با ام پیجانا ما چه پا کم طریقه او دعوت ورکول واری پا دی کمیم بصیرت تے او الاللہ پا اللہ کمیم سدے نا اللہ صفات پیجانم دا اللہ حقوق سکم دا دو خبر دا ضروری دی پا دعوت درم ملګری د دعوت انا ومن تبانی جماعت تنظیم انا ومن تبانی دیمه موضوع دعوت سبحان الله رد شرک اول توحید او دیمه رد و سبحان الله او پاک منو منګل الله لرا شریکانو نا او پای کار حفاظت د دعوت فمان من المشرکین او نعمت د مشرکانو نا فما ارسلنا من قبلک یاره ته زمونږ په شان سړی ګینی مونږ به منلې زمونږ په شان سړی ګینی مونږ به څه کړې جواب او نه میذر علی ګلستانه مخکې مگر نارینا خزه پیغمبرانه وراغلی الا رجال نوحی لهم وای میکول دیتا منال القرى الخارون والاونا فلم يسيروا بالارض عین ګردی دی بزما کی نو بغوری سرانګه شو انجام دا کسان من قبلهم چې مخکې دینو ولدار الاخرته او خامخه کور رستان کور د اخرت ډیر فائدہ مند او شودمن دي د پاردا کسانو چې ځان بچ کړي شرک نه آیا تاسو د عقل نه کار نه لې حتا اذا سياسر رسولو دا پیغمبران براتل او خلق بنا فرمانی کولا ظاهر په آیات کې یو اشکال دا دی ګرانواله چې حتا د چا سره متعلق دی دویمو نا امیدی ری پیغمبرانو تو پیغمبر سنگ دا اللہ نا امید کی پیغمبر سنگ دا اللہ نا امید کی درین وزنو انہم قد کذبو پیغمبرانو خیالو کو چی دی سر درو اکڑی شو دا اللہ را طرفا چی اللہ و تای مدد بکوم و پیغمبرانو دا خیالو کو چی مو سر درو اکڑی شو توبہ پیغمبر دا گمان تنگ پونشو اول حتا چې دی بیا دې مخکې سره ولګي پیغمبران براتل خلکو بنا فرمانی کوله پیغمبران براتل خلکو ما نا فرمانی کوله دا نا فرمانی د خلکو دومره زیاته شو چې حتا اذا سيسر حتا تترا خانصرهم دا مدد رستو کېدو مدد رستو کېدو تر دې پوري چې اذا سيسر درې حتا ابتدائیه دی او متعلق تهجت از است اثر رسول پیغمبران څنګه نو امید کی یو خبره کدا نو امید دي هم دغه نه د الله د مدد نه نو دا تبعین امید دي تبعی تور مطلب خیال راغی چې زموږ ټول مدد جوړي الله آخرت ته خیر او دنیا کې رااله نو تبعی تور داغی نے تعبیر پیاس طرح کڑے تعبیر کو زین یعنی یا سی اختیاری نہ دے یا سی غیری زین ناومیدی دیتا ہوئی التزام المخاطب بما لا یلتزم التزام المخاطب بما لا مخاطب تا دا سی خبرہ کولو چه لکه آغای نخو خیش دادی وشی داری سی لکه ویسا شیفت ابراهیم اللہ تعالی فرمایل چه پینده شیفت ابراهیم اللہ با دشان ورشا کشمیر رحم اللہ خدمت کن طالبای چی خدمت پکو ویو پیرا دشان سیب چای دیر خو خوا چای خو خوا نو پینده شیفت بولا چای پکولا نو چای لگ لیت خوا په پندای شي ابراهيم الله ته وي چې غلام خان کي امر جاو غلام خان کي امر جاو شاګرد دا غواړي چې ما استاد مړ شي یعنی هغه التزام المخاطب بمالا یعنی چې دې لړ کړو زور به سمړيګم ته چې نه راوړي ولې زمړ شم ته دې ته وایي التزام المخاطب بمالا او دا کیږي په وخت د کمال محبت کې په وخت د سکی الله د کمال محبت نو وګوره کړه دې سم نه امید شو دا نه چې ګنې نه امید شو په التزام المخاطب بمالا درې دلته د امید نه امیدونه مراد دا نه ده چې پیغمبران د الله د مدد نه امید شو نه دلته مراد دې د قومونو د ایمان نه امید کړي معنا وکړه اذا سياسر رسول چې نه امید شو پیغمبران د ایمان د قومونو نه ایمان دو چه دا قومونه نور سن روی ایمان نروی و دا ایمان دا قومونه نسوشو پونسوی و زنو انهم قد کذبو پیغمبرانو دا خیالو کو چه انهم قد کذبو دی سر وعده دا نصرت کی غلطی اکڑی شو پیغمبران لا دا خیال کولی شی چه الله رب العزت په وعده د نصرت کې څوک کړی شي غلطي وکړي شي نه یو وازوانو خیال وکړي قومونو انهم یقینا دا پیغمبران قد کذبو دای سره درو وکړي شو دای سره درو وکړي شو په وعده د نصرت کې الله تعالی مدد بکاو او مدد ولا کونو کونو دا خیال کوون کې انبیا نه دي قومونه دي وزنو او خیالو کو دی پیغمبرانو یعنی یقینی کو چه انهم قد کذبو چه یقینا دا پیغمبران دای سره درو خوکړل شو په وعده د ایمان کې سکه وعده د ایمان کې چې دې قومونو او توی چې معجزه راولې نو بیا به موږ سره وړو ایمان راوړو او اوس ایمان را ناوړو نو په وعده د ایمان کې وسره سوکړې شو درو وظنوا او غمانو کو دی پیغمبرانو انهم قد كذبوا نادا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انهم یقینا دا پیغمبران دروغجن کړي شو د قومونو د طرف نه د ځان په معنی د یقین او یقینو کو دی پیغمبرانو چې یقینا دا پیغمبران قد كذبوا یقینا دی دروغجن کړي شو د قومونو د طرف نه چې قومونو د دې څوک ازوان په معنی د یقین دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ توجیه و دا آسان توجیهګانی او نور چې کم دنو بیا کذبو دې که کذبو دې کذبو دې که کذبو دې زمونږه مرجان کې لګي توجیهګانی دي چې ټولي حسابانو 128 توجیهګانی 128 توجیهګانی او افضل البیان کې شاپور عبدالرحیم شیخ صاحب داغه وضاحت کړی دی هغه مشکلات باندې مختصر کتاب دی ډیر مفید دی جام نصرنا نوراغری تمدد زما فانو جی امن نشاو نو خلاص کړی شو هغه څوک چې خلاص کړی شو هغه څوک چې اراده و زما یعنی ایماندار او نشي واپس کېدل عذاب زما د قوم مجرمانو نه لقد کان فی قصصهم یقینا شته دی او بیان دی پیغمبرانو کې او بیان دی تیرو متنو کې عبرت د پاره د خاوندانو د عقل ځان پکې وګوره بس نه ده دا ترغیب ال قران سر د صورت کې هم دا او نه ده دا قران نه ده دا بیان چې ځان نه جوړ شوی دی ولیکن تصدیق الذی خدا د رښتینواله دا غي چولان دی نو او زاد دار خبره او هدایت او مهرباني د پاره د قوم شي یقین کوي واخر دعوانا